شیخ محمد سلیم وزیر را لجلی پوښتنه کوي، وایي که یو سړی دوه ځایه ځمکه ولري، یعنې یو ځای پاکستان کښې او بل ځای هم په افغانستان کښې وي، او د ده کور مثلا اوس په پاکستان کښې ده، که دی کله افغانستان ته راشي او دلته د اقامت نیت ونه کړي، لمونځ یې سفریانه صحیح ده او که یا؟ حضراتو، په دغه مسله کښې دا روایات د حنفیو دواړه ذکر دي. بعضې حضرات علما هغه اعتبار و دغه مځکې و دغه سرای و دغه دوکان ته هیڅ اعتبار نه ورکوي، بلکې اعتبار دغه ژوندو انسانانو ته ورکوي. نو چې د ده کډه نشته، هغه په پاکستان کښې ده او ملک و زمین یې دلې دی، سرای یې دلې دی، و دغه سرای ته و دغه ملک و زمین ته بعضې علما ترجیح اعتبار نه ورکوي. نو دا سړی دلې مسافر دی، مسافر مسافر. او بعضې علما بیا داسې فرمایي چې دا سړی مقیم کېږي، دا مځکه هم سړی مقیم کوي، سرای یې درلود دا مقیم کوي، لکه عین وطني اصلي. یو سړی چې هغه وطني اصلي په وطن کښې زوکړی دی، بیا ځینې مهاجر سوی دی، که یو وخت اراده د رجوع وه چې بېرته خپل وطن ته ځم کډه وړم، په یو وخت کښې هغه وطني اصلي پر اصلیت پاتې دی، باطل نه دی. انو خو چې ورغی وطني اصلي ته، خود په خوله د سفره ووتئ دوه رکاته به کوي. ولې وطني اصلي د انسان په بل وطني اصلي نه باطلېږي. دا تعدد د وطني اصلي جایز دی حضراتو، یو وطن هم اصلي بل هم اصلي. هغه اصلي وطن دی مولد دی، بل اصلي وطن دی واده یې وکړئ په کراچي کښې، کراچي هم خپل اصلي وطن دی. من دخل مصرا له فيه اهل فهو يتم، صغیرې و کبیرې را وړي. یو سړی په وطن کښې عثمان سا مبارک و مکه معظمه کښې په اخر کښې واده وکړئ چې راته یې به د حج ته لمونځ یې څلور رکاته کاوه، ولې کبیرې صغیرې نور کتابونه را لیکي. من دخل مصرا قریه وي که ښار وي، هر چېرې چې یو سړی یو مصر ته قریې ته ور داخل شي او له فيه اهل د ده کوروالا دالته وي، بس په هو یتیم و، که شپه کوي که دوې کوي پنځلس نه کوي، هم دی مقیم ګرځي، حتما به دا لمونځ پوره کوي. نو دغه سړی چې مځکه لري، په یوه روایت کښې بعضې علما چې وایي مځکې ته اعتبار نه ورکوي، لیکن حضراتو نور علما وایي په مځکه مقیم کېږي. دواړې مسلې کتاب را وړي دي، اما ټینګه مسله یې حضراتو دغه ده چې لمونځ دې پوره وکړي. پوره پوره، که د چا زمینداري دلې وه او سرای یې وو وطن یې وو چې دی راغی مقیم شو، بس هغه لمونځ دې پوره کړي. د دوو پر ځای چې څلور وکړي، دوی کښې مثلا لمونځ ته یې کېږي، او که ده باندې لمونځ څلور فرسه ودي دوه رکاته کوي، لمونځ یې باطل ګرځي. والسلام.